ベジータの渾身の力を込めた必殺キックもセルには全く通じない。スーパーベジータ超ピンチ、スーパーサイヤ人の限界突破、嵐を呼ぶトランクス。 Taki kopniak w kark powinien go zabić, nie do wiary. Jak on to przeżył? Robi wrażenie, jakby w ogóle nic go nie bolało. Co to ma znaczyć? Czy ten potwór jest silniejszy od superwojowników? Nie do wiary. Przyłożyłem mu z całej siły, a on nic nie poczuł. Co ci jest, mogę wiedzieć? Spójrz na siebie. Myślałem, że jestem od ciebie gorszy, że poniżała cię walka z takim słabeuszem jak ja. Pomyliłeś się. Trunk, na co czekasz? Rusz się. Bez twojej pomocy Vegeta nie pokona potwora. Pomóż mu. Teraz albo nigdy. Co z tego, że będzie miał do ciebie pretensje? Przynajmniej przeżyje. Masz rację. Trzeba mu pomóc teraz, gdy próbuje zebrać myśli. Nie będzie się zastanawiał, który z nas jest silniejszy. Tym się nie przejmuj. Muszę. Dla mojego ojca honor jest najważniejszy. Wiem, co mówię. Byłby nikim, gdyby stracił honor. To honor dodaje mu sił. Już wiele razy go uratował. Założę się, że właśnie ta cecha u Vegety najbardziej spodobała się mamie. I za to go kocham. Nie wiedziałem. Pozostaje mieć nadzieję, że ten honor go nie zabije. Ponieślibyśmy totalną klęskę. Wzbudzasz litość. Przykro mi to mówić, ale rozgrzewka już się skończyła. Walczmy na serio. Bądź przeklęty. Byłbym zapomniał. Zanim cię zabiję, winny ci jestem podziękowanie. Dzięki tobie udało mi się połknąć C-18. Nie przypuszczałem, że jesteś do tego stopnia głupi. C-16, nie wysilaj się, nie warto. Jesteś jak pusta konserwa, nadajesz się na śmietnik. Ojcze, uważaj. Co on zamierza? Może wiesz? Ojcze, nie. Być może osiągnąłeś szczyt formy, ale sprawdźmy, czy to wytrzymasz. Długo nie pociągniesz, jesteś tchórzem. Próbuję go sprowokować, by odparował następny cios. Kompletnie zwariował. Jak można spowodować trzęsienie ziemi? W ten sposób chce przestraszyć komórczaka? To czyste szaleństwo. Błagam cię, ojcze, przestań. Posuwasz się za daleko. To się obróci przeciw tobie. Trunk, uciekaj szybko. Uwaga! Nie! Umieram z głodu. Zobaczmy, co my tu mamy. Wezmę to, to i to. I jeszcze to dla Son Gokana. Son Gokan? Słucham. Pora na obiad. Genialnie. By zachować formę, trzeba dużo jeść. Nie wolno ci się rozchorować. Twoja mama nie wybaczyłaby mi tego. Dobrze. Upieczesz mięso? Dzięki. Przykro mi, tato. Jeżeli nie chcesz, by to się powtórzyło, musisz nauczyć się panować nad energią. Spróbuję. Przypala się. Nic się nie stało. Mój ojciec pomyślał o bezpieczeństwie mieszkańców planety. Trzęsienie ziemi nie rozprzestrzeniło się. Jak na umierającego, nieźle sobie radzę. Thank you. Tego chciałeś? Popełniłem wielki błąd. Nie doceniłem cię. Coś podobnego. Zrobił to. Udało mu się. Niewiarygodne. Jak to się stało? Sądziłem, że jestem niezniszczalny. Jak on to zrobił? Pożałujesz tego. Szybciej niż myślisz. Dosyć mam twoich kpin. Zapomniałeś, że w moich żyłach płynie krew szatana serduszko? Rozczarowany? Nie. Walczmy. Dosyć leniuchowania. Pora kończyć tę farsę. Poczekaj. Spójrz, jego włosy zmieniły kolor. Nie jest już superwojownikiem. Zemdlał albo nie żyje. Trzeba to sprawdzić. Może da się go uratować. Brzydko przegrywasz. Pomogę ci, nie będziesz cierpiał. Trunk, teraz albo nigdy. Tylko ty jesteś tu superwojownikiem. Musisz coś zrobić, żeby on go nie zabił. Trunk, co ci jest? Naprawdę wiesz, co robisz? Vegeta, teraz zginiesz. się. Tronkowi udało się w końcu wyzwolić całą zgromadzoną energię. Trzymaj się, Tronk. Tylko ty możesz stawić czoło tej potwornej bestii. すげえパワーでセルと戦ってんぞ。おめえよりはるかに強くなってな。 クリリンさん、父さんを早くここから遠くへ。俺のことは心配いりません。絶対に勝ちますから。 次回ドラゴンボール Z、 父を救え、帝国を焦がす、トランクスの怒り。これがスーパーサイヤ人を超えたサイヤ人の力。